educația către dioscuri, către pastor și colos. Cred că ne-am citit, sau poate altele astea v-am povestit, Eco-Kanaios. Eco-Kanaios. O inscripție în scriere continuă. N-am păstrat aici scrierea continuă, dar cred că nu sunt de frumos că sunt asta. Scrisă la stânga spre dreapta, asta am păstrat, din fericire. Vă descrie că secol 6-5, probabil, cam acolo se așează. Pentru ce e importantă această inscripție? Pentru utilizarea diverselor litere care marchează fonemele C, D, de diverse litere folosite pentru relarele surde sau sonore, diverse litere în funcție de fonemul care urmează. Atunci când urmează O sau U, se folosește copa, așa cum vedem în eco, pentru ceea ce clar este ego, da? Velarea sonoră, dar notată cu copa. La începutul cuvântului următor, kanaios, este folosit kappa, corect, pentru că urmează a. Cele trei litere erau folosite așa, copa, pentru o și u, pentru vocalele rotunde. C, acel C care provine dintr-un gamma. Două haste, da? În unghi. Da, două haste în unghi. Atunci când urmează E sau I, da, vocalele... sau o consoană. Nu. Ultima este capa, când urmează, deci așa am spus, copa, când, de asta a fost în sfârșit capa, când urmează a sau o consoană, da? Sacros apare notat într-o inscripție, sau sacri, nu mai știu cum este acolo, în orice caz, sacr apare notat cu capa. Este o inscripție faimoasă, cunoscută sub numele de Lapis Niger, Lapis Niger, piatra neagră din Fol, pentru că a fost descoperită chiar în Fol și se poate vedea și acum marcat locul în care a fost descoperită această piatră. Este o piatră neagră cu un text în scriere bustrofedonică, nu am pus-o aici, chiar nu aveați nevoie de așa ceva. Deci Lapis Niger, piatra neagră din Fol, este un piatră bine lucrată, un paralipiped. Căutam un termen mai simplu, dar nu găsit. Paralipiped, da? Cu inscripții de jur împrejur. Este una dintre situațiile în care te fericiți că e o inscripție bustrofedonică, pentru că piatra a ajuns într-o stare destul de proastă la noi, lipsește o parte din ea. Atunci, de bine, dar rău, datorită scrierii bustrofedonice, avem o continuitate un pic mai mare, continuitate dublă, de fapt, a unei rând. Da? Și apoi și lipsă dublă, e drept. Da, măcar avem o continuitate dublă, pentru că e scriere bustrofedonică. Trebuie să fie descrierea unui ritual religios, cam despre asta ar fi vorba. De asta spuneam că este semnul sacr, notat cu capa. Așa e în lapis. Bun. Asta a fost Eco Kanaios. De la gnaios atunci de unde? Am pus C pentru gnaios. Mai scriu? Mai scriu. Asta am văzut că m-am scris. Și pentru gai. Gaius. La C pentru Gaius. Da, dar de ce și pentru Gnaius atunci? Pentru că este consecventă repartizarea acolo. A, dintr-o inconsecvență a regulii. Dintr-o inconsecvență și aici inconsecvența se combină cu ceea ce s-a întâmplat cu cele trei litere. Da? Vedeți că sunt trei litere impulsă pentru un singur premiu, care e dublu, de fapt. E și C și G acolo. Și el de tot aleargă, tot aleargă și marele câștigător este C, de fapt. Și că n-a mai rămas mai nimic din celelalte în latină. Capă, unde mai găsit din care? Și nici acolo tot timpul. Da? Chiar și în dicționarele noastre simple, întâlnim calendar cu trimitere la notarea cu C, obișnuit. Deci capa nu a câștigat pe niciun fel. Copa a ajuns limitat cool. Pentru marcarea unei părți din labiovelară, cu, da? Și labiovelară sfântă, vreau să spun. Iar C este câștigătorul și atunci C. Asta e tradiția cu cele două pronume, Gaius și Gnaius, marchează vechea utilizare a unei litere pentru cele două relații. Până la crearea lui G, de către Scodius sigur, sigur, da. Dar după ce semnul, după ce gama se impusese. Cred că se găsește și Gaius notat cu capa. Cred. Da. Și atunci, ce ne-am obișnuit noi să vedem prescurtarea C pentru Gaius și C nu pentru Gnaius, e o uniformizare a unui statut anterior și nu vom nefixa. Sunt destul de sigură că e și cu capa notat Gaius, dacă e desfășurare în textele vechi. Bun. Până aici ceva de clar cu inscripția pe care le-am citit până acum? Deci era înseamnă că nu e nici clar, nu? E prea clar. Din potrivă. Bine. Lapis Adricanus este o inscripție, putem spune, relativ recent descoperită. Relativ recent descoperită. Acum, sigur că voi încă nu erați născut pe aceea. Dar tot e aproape de noi, în 1977 a fost descoperită această inscripție. În Satricum este o așezare din sudul Latiumului. Deci nu este cu adevărat o limbă vorbită la Roma, dar da, este comparabilă cu alte inscripții și oricum este importantă prin vechime. Pentru că este de secol 6-5, cam acolo ne așezăm. Și prin numele de lapis Adricanus se indică originea. Ca figura Bernestină. Unde a fost descoperită și asta a fost la Satricum descoperită. Este o piatră funerară ciobită într-o parte, de aceea vedeți ce v-am dat pe foi. Nu are partea de început. Aveți puncte puncte acolo. Primul cuvânt nu este întreg. U-I-E-I. Sunt destul de sigur că acest E-I este forma de plural. I. Dar vedeți încă prezența Topului. Să o citim, să vă spun despre ce e vorba și apoi să vedem care e prăjitura de aici. Ca să nu mă rog, dar și-o ceva de iarăși, pornit în expediție. Care este elementul cel mai interesant pe care îl oferă această mărturie epigrafică. Da. Asta am spus frumos. Steterae popliosio valesiosio suodales mamartei. Noi nu știm cine. Să aflăm avea mai încolo. La steterae au așezat, au pus stea în picioare, este ceea ce clasic va fi steterul, au așezat în picioare, probabil că e vorba de piatra funerară. Cam așa se pune în amintirea unei persoane, dar sunt incluse acolo și persoanele care au contribuit cu adevărat la ridicarea monumentului. Cine sunt ei? Sodales, sodales, adică tovarășii, soții, tovarășii de arme, mamartei, chiar așa vă spune, tovarășii de arme, este o formă foarte interesantă de reduplicare a numărului marte, da? Numele zeului războiului poate apărea cu această reduplicare expresivă, mamartei, da? Pentru ceea ce ar fi trebuit să fie doar martei, martii, tovarăși într-o marte, tovarăși de armă. Nu e unica atestare a formei reduplicate a acestui nume de e importantă divinitatea aceasta. Da? Soldații sunt oricum legați în permanență de această divinitate, intră în relație specială cu această divinitate, atunci este normal să îi se adreseze cu familiaritate și cu dorința de a-l îmbuna. Ori reduplicarea ajunge să ne uităm, să ascultăm o formă reduplicată și vedem cum dintr-o dată este mai bogată, fonetic, este un corp fonetic mai bogat, dintr-o dată mai elogios și plăcut sunător. Reduplicațiile au această virtute de a plăcea urechii. Sau nu știu, nouă poate că nu mai plac atât de mult, dar anticii aveau o plăcere deosebită pentru asemenea repetări de sunete, repetări de silabe. Sunt importante. În măsura în care sunt plăcute. Poate că nu sunt întotdeauna în stare să identificăm ce ne era lor pe plac și ce nu le era. Mamarte este o reduplicare bănuim frumoasă, altfel nu aveau de ce să o pună în funeral pentru care s-au chinuit sărmanii. Pe de altă parte, știți cum definim pentru antici cacofonia? Pentru noi e foarte clar ce este cacofonia, dar nu e clar ce este cacofonia. Să spunem că e încă. Să spunem că este clar. E și de evitat cacofonia? De evitat, da, în măsura posibilului. Adică nu căutăm, că nu e stilistic necesar. Nu ne repezim la cacofonie, dar dacă nu avem control, decât să încălcim atât de tare expresia cu să nu se mai înțeleagă nimic, mai bine mergem la dreptul spre cacofonie. Doamne ferește să aplicăm... Biblia spusă, da? Da. Spusă și scrisă, dar mai ales spusă. Da? Cred că e încă la modă sau începe să piară, sunt optimistă. Cred că de aia e și văd greșitul. Acel și, care se spune după ca. Începe să piară? Se vreau optimistă, nu? Dar e nici mai puternic. Da, da, ca și crainic, ca și flirtator, nu? Da, da, da, da, da. Ceva nu ne-a văzut. De unde se vede că și l-a întărit pe ca, dar mă, nu este ca, simplu, e ca și. Foarte, e ca și. Trifte că se folosește și se folosește și am găsit. Dar se folosește mai nou și în contexte în care nu se mai evită cacofonia. Păi asta spuneam, ca și crainic, ca și spectator. Da. Da. Și nu știu de ce, miniștii din București spun că asta e o modă adusă de ardelegi. Nu știu. Nu știu. chiar n-aveam impresia. Dar lingviștii de aici spun, a, da, cum spun ardelenii. Nu, de fapt spuneau ardelenii, dar acum toată lumea din jur care mă contropește, care ne agresează, spune așa. Poate o să piară până la urmă, sau peste câțiva ani, peste încă un dom, o să fim obligați să spunem ca și, în loc de ca. Am fost de optimistă ochi. Mai degrabă. Bun. Bine. Poate o să fie acceptată sintagma pe sub pasaj scrisă. Asta chiar cred că are toate șansele. Pe sub. Nu și tragedia lingvistică este că ceea ce mie cel puțin mi se părea că e ultima reduță a vorbirii corecte care ajunge la masă, radio-ul, este tot mai afectat de vorbirea proastă. Au tot mai des greșeli la radio. Păi majoritatea celor care prezintă la radio sunt din televiziuni luați. Adică mai sunt puțini oameni care fac radio de calitate. Eu mă ascult numai radio muzical și acolo aveam impresia că e o echipă mică, e de nișă. Cine se vrea să ajungă la radio muzical? Sunt altfel de oameni. Și credeam că îi știu pe cei care vorbesc acolo și de câteva săptămâni, probabil că se întâmplă și în radio ceva. Sunt tot mai multe greșeli, probabil că se întâmplă. Da, da, da, da, da. Într-una perioadă se auzea o lipă de calitate la radio și da, frumos nuanțată da. Și... Dar acum sunt... De multe ori, când ascultă televizor, am impresia că cei care vorbesc au o mănâncă comunici în același timp. Și foarte agresivi. Și da, o tonalitate da, foarte agresivă. Și foarte agresiv, dar și foarte neclar și film. Da, da, da. Dicția lipsește cu desăvârșire. În film, în film mai românești? Da. Puținele cât de se mai produc. Da. Bine, zic că de ce se... E din cauza sunetului la filmele românești, din asta este și dicția proastă. De asta mă bucuram când vedeam filmul românești, e subtitrată. Da, da, da, da. Pe de o parte ne face plăcere să auzim limba originală. Nu mă vorbeam de filmul românești. A. Chiar și asta, când sunt subtitrată, parcă e mai bine. Nu, nu aveți senzația asta. Sau s-ar putea face înregistrare în studio a replicilor, dar asta costă cred mult. Cred că așa ar fi trebuit să se facă, așa se face. Cândva că doar să înregistrau alte glasuri, dacă nu aveam un actor în glasul potrivit, au fost. Mihai Viteazul de Tirigar. Mihai Viteazul nu știu. Și-a pierdut vocea. Da, sigur. Păi nu se pot ridica. Da, da. Dar, mă rog, la radio poate că încă mai găsim câte ceva. Repet, nu sunt fidelizată de radio-ul național, ci doar de comunicare, dar chiar și acolo, dincolo de noutățile la care nu mă așteptam cu greșeli de limbă, mai sunt scăpări ale invitațiilor lor care sunt în fond memorabile. Da? Un dirijor care laudă pe cineva spunând că este un virtuos, asta e memorabil în fond, da? Când era un dirijor cu un vocabular impecabil, până a fost chestia asta. Nu, e vorba de corectitudine. Pentru că atât de des spuneam Z când ar trebui să spunem S, atunci ajungem să spunem virtuos, pentru virtuos, doar că acel om minunat care nu mai știu în ce excela, o fi auzit virtuțile lui, dar nu pentru asta era elogiat, pentru virtuțile lui, ca să fie virtuos. Bun. Revin la cacofonie pornisem, deci pentru noi e destul de clar ce este cacofonie, nu e un test, o evităm cu orice preț. Pentru antici era un pic mai mult decât atât. Nu este întâlnirea doar a acestor sunete, C, A, C, da? Nu doar acestea sau încă un A după aceea. E vorba de orice repetare dezagreabilă de sunete. Orice silabă care se repetă. Toate astea pot fi cacofonii. Deci dacă se întâlnește un final de cuvânt cu un început de cuvânt și seamănă prea mult, asta este lucrul. Așa și este. Tete, rete. Da, e neplăcut. Mamarte îi place. Dar aici nu e final de cuvânt, începutul de cuvânt. Nu ne place. Dacă nu ne place, îl admirăm și gata. În felul de aici. Noi, cu latinii noștri. Dar în rest, recunoaștem cacofoniile de acest fel și ei se fereau de așa ceva. Bun. Deci tovarășii înrumate, popliosio valestiosio. Asta este minuna inscripției. În latina... Valestiosio pentru Valerio, nu? Nu. În latina clasică, aici ar fi publii valerii. Publii valerii. De la poplios la publius, cam înțelegem ce s-a întâmplat. Poplios se închide O din silaba inițială la U. P se sonorizează, devine V, publius. Și apoi, o formă de nominativ, presupunem că era poplios, ca să fie în latină publicus, nimic altceva. Trec la următorul cuvânt și apoi voi reveni la terminație. Valesios, formă de nominativ, deci refac pe baza ceea ce avem în scripție, forma de nominativ, valesios, are corespondentul clasic, valerius. Când am închis O la U, bun, e banal, deja ne-am obișnuit. Ce mai vedem însă aici? Rotacismul, da? Deci valesios, care devine valerius. În ce constă rotacismul? În transformarea oricărui S intervocalic în R. Asta se întâmplă în latină la o dată veche. Secol 3, cam pe acolo se petrece rotacismul. Mai fac o paranteză despre rotacism. Mai e un pic până să ajungem la cursul de fonetică la rotacism, dar e bine să vorbim cu toții despre ce înseamnă rotacismul. Fiind lege fonetică, înseamnă că are început și sfârșit. Da? Asta vă spune fiecare dată când vorbim despre o lege fonetică. O lege fonetică începe să acționeze la un moment dat, asta înseamnă că tot ce e înainte nu e afectat de legea fonetică, e redundant ce am spus, dar prefer să spun până la capăt. Începe să acționeze la un moment dat și are o anumită durată. La un moment dat încetează să acționeze. Și atunci tot ce apare după încheierea legii fonetice nu va mai fi afectat de